Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatuambia, idha mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Pia imekuja idha mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu, mwanadamu akifa amali zake zimetindika, illa min thalath, isipokuwa kupitia njia tatu: sadaqatin jariya au ilmi yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Zingatia maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ina maana wewe pumzi yako ya mwisho ikifika pap ikakata, na roho ikasalimishwa kwa Mola wake aliyeyumba, kaja malaika ikachukuliwa roho yako bila ya wewe kutaka, ikanyofolewa ikapelekwa kwa Allah jalla wa ala, ina maana tayari ushakufa wewe, pumzi imefika mwisho na umri wako umekwisha. Na hili halina shaka kwa yoyote kwamba sote itatutokea hali hiyo, kama si sasa basi ni baadaye, tutasalimisha roho zetu kwa Mola wetu aliyetuumba kwa sababu yoyote ile, lakini tutarudi kwa Mola wetu. Sasa utakapokufa amali zako za katika zote, kwa sababu hufanyi tena, huwezi kuswali wewe, huwezi kufunga wewe, huwezi kutoa sadaka wewe, huwezi kutoa zaka, huwezi kuhiji, huwezi kufanya tawafu wala sa'i, huwezi kufanya chochote, amali zimeshakatika, zimefika mwisho, isipokuwa kwa njia tatu. Sasa angalia njia ipi hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema moja katika hiyo ni sadaqatin jariya, umetoa wakfu mathalan kwa ajili ya kheri, sadaka ambayo inaendelea, umejenga madrasa, umejenga masjid, umesaidia katika ujenzi wa madrasa, ujenzi wa msikiti, umechimba kisima, mfano wa vitu kama hivyo, umefanya kheri. Au ilmu yuntafau bihi, au ilmu yenye kupata manfaa ambayo watu wananufaika nayo, umewafundisha watoto wako tauhid, umewafundisha watoto wako as-sunna, mtoto umemfundisha Qur'an. Wewe mama, wakati uko nyumbani ukimlea mwanao, ndio ulikuwa mwalimu wake wa Qur'an, ukamfundisha al-qaida, akajua kujua, akazijua herufi, ukamfundisha sura fupi fupi hizi za mwanzo katika juzu ya amma mathalan, au ukamfundisha Qur'an yote, ukamfundisha ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, adabu za kula, kwamba kul biyaminik wa kul mimma yalik ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, ukamfundisha mtoto wako kwamba sema bismillah wakati wa kula, ukamfundisha namna hiyo kama mtoto kila anapokula useme bismillah. Ile ni ilmu yenye manfaa. Ukamfundisha adhiya na adhkari zile wakati wa kulala, kwamba atakiwa useme hivi, ukiamka sema hivi, akitaka kuingia hammam kwenda chooni sema hivi, ukitoka sema hivi. Wewe mama ndio ulikuwa mwalimu wa kumfundisha mtoto wako, umemfundisha adhkari za sabah masa na mfano wa mambo kama haya, umeweka msingi madhubuti kabisa, kwa sababu umetoa ilmu yenye manfaa. Na huyu mtoto kwa kuwa umempa ilmu yenye manfaa, bila shaka atakuwa mwema, atakuombea. Lakini kama hukutoa mafunzo yoyote, hutapata mtu mwenye, hutaweka mtu mwenye ilmu yenye manfaa, wala hutapata mtoto kwa kuombea, kumlea katika malezi, kwamba kuna wakati au kila mara mtu atakiwa amuombee, awaombee wazazi wake, kama tulivyofundishwa na Allah jalla wa ala, waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وأنبيه أي ملوانك warehemu hawa wazazi wangu kama walivyonilea mimi, na uwahurumie kama wao walivyonihurumia, walivyonilea wakati nilipokuwa mdogo. Au mtu akasema rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala walidayya. Mtu akawa anakumbuka kuomba adhiya kama hizi, lakini ni mtu gani huyo ambaye atakumbuka kuombea wazazi wake ikiwa wazazi wenyewe hawakulea watoto wao katika hali hiyo? Kwani hasara, hasara utakuwa umeipata kwa sababu hukutoa malezi sawa kwa watoto wako. Ile nafasi uliopewa na Uislamu wewe umeiacha, hukulea mwanao, na kama hukumlea mwanao atalelewa na watu, mujtama ndio utakuwa umlea. Na huko kwenye mujtama kuna mahasidi, kuna watu waovu, kuna watu ni mashidhir, wamepea katika uovu, mahasidi wa watoto wa watu, wanataka watoto wa watu waharibikiwe, ndiyo furaha yao. Hawafurahi kuona watoto wamesimama katika mstari wa sawasawa. Sasa mtoto wako usipomuhami wewe, yani mwanamke wa kibinadamu ashindwe na kuku, kuku wakiwa na watoto wake na vifaranga vyake vile, hataki maskhara, huvikumbatia kila wakati, na yoyote atakayesogea, hata kama apita njia tu akiona mbona kama wasogelea watoto wangu, anakuwa mkali kuwahami. Leo watoto wako wamwachia nani? Kwa nini ukae na watoto wako ukawafundisha tauhid? Kwa nini ukae na watoto wako ukawapa wasia? Mama una nafasi kubwa, uita watoto wako, watoto wangu nimewaita na wausia, mimi niko hai, pingine mimi ni kafa, siku yoyote kuanzia sasa, wakati wowote nawaomba au nawaamrisha mshikamane na tauhid, shikamaneni na tauhid na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Na mimi siko radhi na yoyote atakayekiuka mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaacha as-sunna, mimi siko radhi naye. Yoyote atakayeingia katika mambo ya shirki na bid'a, mimi siko radhi naye. Simameni katika tauhidi na sunna, ipigeni yeye tauhidi na sunna. Mzazi gani anakaa mtoto wake akamwambia maneno kama haya? Na maneno yana athar, maneno ya mzazi kumwambia mwanawe ni vitu vina athar na ni wasia ulio bora, na ndivyo walivyofanya manabii wa Allah jalla wa ala. Lakini tupata muda sisi tukikaa tu, mimi nikifa basi ndugu yenu yule mtazameni, mimi nikifa basi msisahau kufanya hivi na hivi, mwazungumza mambo ya kilimwengu, mambo ya mali na mambo kadha, mali ambazo hata wewe mwenyewe umezirithi, pingine umeziacha, pingine hazikusaidia chochote, umerithi kutoka kwa wazazi wako, pingine zikaleta fitna baina yenu mkavunja udugu kwa sababu ya hizo mali. Mali sio kila kitu, dini ndio kila kitu. Ad-dinu ra'sul mali fastamsik bih fadaya'uhu min a'zami al-khusran. Dini ndio rasilimali, ishike hiyo rasilimali. Al-Imamu al-Qahtani rahimahullahu ta'ala anasema ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi. Dini ndio rasilimali, shikamana nayo hiyo dini. Fadaya'uhu min a'zami al-khusran. Kuipoteza dini ni katika hasara kubwa mno. Sasa wewe ukiwa na msimamo kama huo, kuwahusia watoto wako wakaa nao ukawanasihi, ukawapa usia kwamba washikamane na dini, usirudi nyuma katika dini yao, wapendane kwa ajili ya Allah, wao ni ndugu, washikamane na tauhid, na washikamane na wapendane kwa ajili ya tauhid na as-sunna, wasome ilmu, wajitahidi katika kuijua dini ya Allah, na waifanye nashri dini ya Allah, walinganie kwenye tauhid. Tutamani kupatikana wakina mama kama hao, tutamani wakina mama kama hao wawepo. Lakini mujtama wa Kiislamu leo unalia kwa kuwakosa wakina mama wa aina hiyo. Kwa nini? Mbona hatuna ghera na dini? Wazazi kwa nini hawana ghera na dini yao, wala hawahurumii watoto wao, na huku wakijua kwamba maisha ya kilimwengu ni maisha mafupi kabisa, safari yake ni fupi kabisa. Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur. Watu wanajua hilo, na wanajua salama iko wapi. Salama iko kwenye kushikamana na dini ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo nafasi ya mama ni kubwa sana, athari yake ni kubwa, kama mama atasimama katika mstari wa sawa sawa. Sasa leo mama huyu amesimama msimamo huo, na mama yule na mama yule, ni kila mama wengi tayari hao. Walillahi alhamdu, ghurba inapungua, inaondoka, kwa sababu ukiwa peke yako uonekana uko peke yako, ni mgeni. Sasa leo mko wengi, mathalan yule watu wote hao hawataki msimamo, hawataki maskara kwenye jambo la dini za watoto wao na malezi yao, hawataki maskara haya. Mama ukitaka kumuudhi, basi umuharibie dini yake au dini ya mwanawe, amuone mtoto wake afuatana na mtu mubtadi, afuatana na watu wasio na akhlaq. Mama hakubali jambo hilo. Huyo ndio mama wa kheri. Sasa wakiwa kina mama wa aina hiyo wako wengi na wamechukua nafasi yao hiyo, bila shaka mujtama utabadilika kwa kiasi kikubwa sana. Makhatibu kwenye mimbari wana kazi ngumu sana, ni wajibu wao kufanya hivyo, walinganie watu. Lakini kama wa makhatibu watafanikiwa kuzilainisha nyoyo za kina mama na wakina mama wakachukua nafasi yao, kazi ya makhatibu ni rahisi sana. Kazi ya walimu katika madarisi itakuwa ni rahisi sana, kwa sababu mama ndiye aliyetawala nyumba. Kwa sababu nasema tena mimi, ili ufahamu kwamba nafasi yako mwanamke katika Uislamu ni nafasi muhimu sana, kwa sababu wewe ndiye unaelea, unawalea wanaume na wanawake. Hao wanaume unawalea ndio hao watakuja kuwa waume za watu, ndio baba hao na kila kitu, hao ndio viongozi na ndio kila kitu. Kwa hiyo wewe unalea mujtama, bali pia ufahamu kwamba mwanamume na ushujaa wake wote, sisi wanaume tulivyo na ushujaa wetu wote na nguvu na ususuavu, hatuna ujanja mbele za wanawake, kwa sababu wanawake mama zetu. Sasa ushujaa wako utamletea mama, wanawake ndio wake zetu. Haya, una ujanja gani kwa mke? Utajitutumua kwa barazani na hivi, utajiona kufanya hivi, lakini mkeo akujua wewe, ajua madhaifu yako, utasema nini? Na watu wangapi wamedhilibiwa wakabadilishwa na wake zao, kuonyesha kwamba mwanamke ana nafasi kubwa. Wamedhilibiwa vingine, mara nyingine wengine kutokana na kutokufahamu, wakafikia mpaka kukata udugu wao na ndugu zao kwa sababu ya wake zao, wakakosana na watu kwa sababu ya wake zao. Mke amwambie bwana, kama hilo wewe wafanya hivyo, mimi nitakwenda kwetu, sitaki fulani awe rafiki yako, sitaki fulani aje hapa, na nishakwambia ikitokea hivyo mimi nakwenda kwetu. Ah, mama fulani, basi mimi asimlete tena hapa. Pengine akakata urafiki na watu au akakata udugu na watu kwa sababu ya mke. Hapa nataka kusema kwamba nafasi ya mwanamke ni kubwa ya kuweza kumtingisha mwanamme. Hata mwanamme anaweza akatoka mathalan aende kwenye darsa au aende kwenye kazi, na yeye ni bwana mkubwa huko kwenye kazi, lakini kama huku nyumbani hakuko sawa sawa, mwanamke amemkorofisha kikweli kweli, basi hata kama yuko kwenye meeting hawezi kusimamia vizuri. Ninyi nyumbani mambo yako vizuri, leo kidogo siko sawa, jamani tutaonana kesho. Jambo haliwezi kukaa sawa kwa sababu mwanamke wake huko nyumbani hakumweka sawa. Nataka kusema hili kwamba wanawake wana nafasi kubwa, wakiamua kuleta mabadiliko katika mujtama waweza kuanzia kutoka nyumbani kwa kuwasimamia watoto wao, wanaume wao, waume zao waliowaoa, jamaa zao na watu walio chini ya himaya zao, wana uwezo wa kuwasimamia. Lakini pia baada ya haya ya mwanamke kujifunza ilmu na kuifanyia kazi, lazima tu tuchukue dauri nyingine, na hili ni kwa wajibu kwa wote wanaume na wanawake, dauri ya ad-da'wa. Lazima wakina mama nafasi yao itumie kwenye da'wa, kuwalingania wenzao kwa uzuri tu. Tukisema da'wa haina maana kwamba mtu awe msusuwavu, mkali, hataki mchezo kabisa, hacheki na mtu, si maana yake. Hebu tumia nafasi yako wewe, si ushapata fursa wewe ya kuja darsa ya kusoma na waona ile ladha ya ilmu, kwa sababu ilmu ina ladha, kama ukionja ladha ya ilmu huwezi kuiacha, na washangaa kwa nini fulani huyu hataki kuja kusoma, raha iliyoje katika ilmu, unaona ile ladha ya ilmu. Sasa hebu jaribu kumshawishi mwenzako na kumwambia na yeye aje asome, twende darasa, twende ukasome, acha hiki usifanye hivyo hivyo, kidogo kidogo wamtoa kwenye hili wampeleka kwenye hili, wamtoa kwenye ubaya katika mambo mabaya wampeleka katika mambo ya kheri, kidogo kidogo wamwita kwenye darasa ahudhurie, kwenye mhadhara ahudhurie, asikilize, pingine akasikia neno la kheri katika maisha yake, nilikuwa hajasikia, akalisikia neno la kheri likamtanabahisha, au pingine aliwahi kusikia lakini hakufatiliza, akasikia siku moja tu neno la kheri likamuingia katika moyo wake kwamba ala, mimi natakiwa nifanye hivi, kumbe mimi kuanzia leo nitakuwa ikawa ni kheri. Na hakuna kheri kubwa katika kheri, kama anavyoeleza Allah jalla wa ala, waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila saliha wa qala innani min almuslimin. Nafasi ya da'wa ni kubwa. Sasa wakina mama wanaweza kufika mahali ambapo wanaume hawawezi kufika, wanaume hawezi, hata kiwa ni mwalimu hawezi kuingia katika nafasi ya wakina mama, akakaa nao, akakaa na banati, akazungumza nao, akapiga story, hakuna, haiwezekani. Kiislamu ni jambo gumu hilo. Kwa mujitama wa wanawake wanapokwenda katika shughuli zao, wanapokutana katika mambo yao, wanakuwa pamoja, tumia fursa hiyo kuwalingania baadhi ya watu kwa uzuri tu, tuleni darsa, tuleni tukasome, mimi nasoma mahali fulani na hivi, hebu twende ukasikilize huku kwanza, uangalie, alafu utapima wewe mwenyewe. Wamtajia mahasin na uzuri na kadha wa kadha wa jambo ambalo wewe umeliona katika kheri, hili litakusaidia, itakuwa ni katika amali njema zako ulizozifanya wewe. Na da'wa salafia, ad-da'wa salafia, tunaposema ad-da'wa salafia tukusudia Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Uislamu uliosimamiwa na masahaba na tabi'in, wanaume na wanawake, ummahatul mu'minin wakalisimamia jambo hili. Da'wa hii inahitaji walinganizi kwa upande wa wanawake, upande wa kina mama, mama zetu, wake zetu, dada zetu, wanatakiwa wawe walinganizi wa kheri, wawalinganie watu wao waje katika haki. Kwa da'wa salafia inawahitajia. Da'wa si lazima juu ya mimbar, hii ni fardhi ya kifaya au fardhi ain kwa Waislamu katika khutba za Ijumaa, kwa kila Ijumaa khatibu kwa khatibu ni fardhi kifaya, lazima apatikane khatibu wa kuhutubu. Kwa hiyo akisimama mmoja imetosheleza, si kwamba lazima watu wote wawe makhatibu, lakini da'wa ni fardhi ain, da'wa ni fardhi ain. Ukiwa wewe wajua jambo la kheri, ni wajibu ulifikishe jambo hilo la kheri kwa wale ambao waona kwamba wanalihitajia. Kama ni jambo la munkar na wewe ujua kwamba huu ni munkar, ni wajibu juu yako kukataza munkari huo kwa zile maratibu zilizowekwa katika sheria. Sasa kwa nini hatukatazani mabaya? Kwa nini hatuamrishani mambo mema? Tunawahitaji ummahat as-salafiyat ambao watalisimamia jambo hili la da'wa, watakuwa walingania wenzao katika njia ya sawa. Kwa lazima baada ya kujifunza katika ilmu, katika dini, tukawa na ilmu, wakati huo huo takiwa tuyafanyie kazi yale tunayoyajua, lakini tuna wajibu wa kulingania. Wewe angalia pale nyumbani kwako kuna watu wangapi, hebu walinganie katika haki, mlinganie baba, mlinganie mama, walinganie watoto wako, wanawake wenzako, walinganie. Na usije ukaona kwamba katika ulinganizi kuna wepesi, kuna watu watakucheka, kuna watu watakusema vibaya, leo naye pia ajifanya Muislamu safi, ajifanya ajua Uislamu, ambiwa yeye pia leo aona hili alifai, zamani si alikuwa hivi yule. Yaani watakusema, wamesema mitume, wamesema mitume wa Allah jalla wa ala. Na watu waovu walivyo, wakiyajua maovu yako watafurahia na watayaeneza, wasipoyapata watakuzulia. Ndio tabia ya watu waovu. wamemtafuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kila sehemu, wakakuta yuko katika kiwango cha juu kwenye tabia, hana tabia mbaya, wakamzulia. Na hivyo hivyo mitume wengine wanawazulia uongo ili kuwachafua katika mujtama. Sasa wewe ni nani katika mujtama huu? Wewe ni nani mpaka uwe msafi kwa watu wote? Kitu cha msingi, kama kuna mambo mabaya ulikuwa uko nayo, basi achana nayo na tubu ila Allah, rudi kwa Mola wako, muombe msamaha, kwa sababu innahu kana tawwaba, ee Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa kukubali tauba. Lakini rudi katika mstari, alafu lingania watu, wakataze watu, na wewe una tajriba katika jambo hili. Jamani, tulikuwa tukienda sisi kwa waganga, tukienda sisi katika mambo ya shirki, lakini haya mambo hayafai, piga vita shirki. Hata wewe zamani ulikuwa hivi, hata babako wewe alikuwa hivi, kwenu kulikuwa hivi na kadha kadha, ndiyo, lakini ilikuwa hatujui sisi. Sasa twajua aya ni hizi na hadithi ni hizi, tuacheni mambo haya. Kwa hiyo da'wa inahitajika, na unahitajika wakina mama wa Kiislamu walisimamie jambo hili. Lakini hivi utafanya da'wa bila ilmu? Kwa turudi pale pale, lazima tusome, lazima tuhudhurie kwenye hizi durusi, mpaka hawa waalimu wanaosomesha washindwe, waseme basi jamani, watu wamekuwa wengi, hatuna nafasi tena, tafuteni mahali kwingine, au subirini kesho au mwakani. Lakini leo wanawake utawakuta wengi katika baadhi ya mambo. Ukienda kwenye maharusi utasema masha Allah, wamejaa huko. Lakini kwenye durusi kina mama wako wachache tu wenye kudumu. Lakini wale wanaokuja kusikiliza siku mbili tatu wakakimbia, kakaa mwezi mara kaacha, au wengi hawapigi hatua wao. Wao utawakuta katika mambo ya sherehe na mambo ya furaha ya harusi na mingineyo, lakini katika jambo la kukaa na kuvumilia katika ilmu ni wachache sana. Sasa pitisha katika maazimio yako na utawakkal kwa Allah. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, weka azma, rudi kwa Allah jalla wa ala. Amua kuanzia leo kwamba mimi nitashikamana na jambo la kusoma mpaka kufa kwangu. Lakini wasoma kwa nani? Hii ilmu ni dini. Tazama dini yako waichukua kutoka kwa nani, na hiyo ndio misingi ya Uislamu, si kwa mtu yoyote tu. Leo watu hufungua kwenye ma YouTube huko na wapi sijui, wakasikiliza watu tofauti tofauti. Hapana, hii ni dini. Dini angalia wasoma kwa nani, si kitu rahisi tu hivi. Dini kitu chenye thamani. Nenda kakae usome kwa watu wenye kutegemewa, ambao ni waaminifu katika dini yao, waaminifu katika akida zao na manhaji zao, ni watu wako sawasawa, wamesalimika. Kachukue ilmu yako kwao, usichukue ilmu kutoka kwa yoyote. Inna hadha alilma dinun fandhuru amman taakhudhuna dinakum, maneno haya yanahusu wanaume na wanawake. Kwa hiyo jifunze dini kwa kiwango cha juu kabisa, wala usirudi nyuma, na weka azma katika moyo wako kwamba mimi nitakuwa ni talibatu ilmi ila almamati mpaka kufa kwangu. Na ukisoma historia utawakuta wanawake wa Kiislamu katika zama mbalimbali wametoa ilmu kubwa katika mujtama, wamewasomesha aima maimamu katika dini, wamesomesha ilmu. Lakini baada ya kuwa wao wamesoma, sasa tukaeni tusome. Na kitu kingine, katika baadhi ya madaris na baadhi ya mikusanyiko, watu wanapokusanyika katika mambo ya kheri, kuna baadhi yao huwa wanatumia fursa ile kuleta fitna na maneno yasiyokuwa sawasawa. Hii inaleta kama istitradi katika maneno yangu katika kulitengeneza hili jambo la ilmu. Basi wengine huleta maneno ya huku, wakachukua maneno ya kule, akapeleka huku. Mara watu wamekusanyika kwa ajili ya kusoma, mtu awagawa wote. Amekuja mama mmoja tu au mama wawili tu katika darsa, basi imeingia, kumekuwa tafrani kabisa, farka imetokea, bughdha na chuki. Wako kina mama wa aina hii. Mimi nataka kusema hapa, kama jambo hili wewe, kama wewe una tabia hii ya umbea umbea na fitna, unapokaa na watu lazima uchukue maneno ya huku kupeleka huku, uchukue maneno ya huyu apeleka kule na kufanya tajasusi kwa watu, yule kafanya hivi kasema vile, kama tabia hii uko nayo kaa nyumbani kwako, itakuwa ndio salama zaidi kwako kuliko uje katika mahali paheri. Mahali kama hapa watu wanasoma ilmu, wametulizana, alafu wewe uingie ulete chukuchuku pale na chukuchuku zako uwafarijishe watu wengine mpaka waache kusoma, wallahi utabeba dhima hii, na hii ni laana kwako. Yani wewe watu wametulizana kwenye kusoma, alafu uingie pale katikati uwagawe watu, watu wakimbie kusoma kwa sababu yako wewe, ni laana ya kiasi gani? Kwa nini usiende huko kwenye maklabu na wapi kwenda ukawatia fitna wale mpaka wakatoka wakaja huko? Leo waje msikitini au kwenye madrasa kuwatia watu fitna waje kusoma, huoni kama ni laana hiyo? Sasa kuna watu wana tabia hizo. Tunapohimiza kusoma na wakina mama waje wasome, basi si kwamba ukija tu huku ndio ushapata fursa ya watu ya kuwatia watu fitna. Msikia mama fulani nilikuwa hivi hivi, msikia mama fulani anasemaje, waanza kuleta maneno ya huko mtaani waeleta kwenye darasa. Hii si tabia njema, wala si katika jambo la kheri, bali ni katika kuivunja kheri, na wewe utakuwa utabeba dhima mbele ya Allah jalla waala. Kwa nini kuwafarikisha watu? Kwa nini kuwatia watu katika fitna, watu waliotulizana katika jambo la kheri? Kwa hiyo ni lazima tusome, na ni lazima tunayasoma tuyafanyie kazi, tusisubiri kesho. Mara nyingi huwa nataja mfano ile aya ya tukio lile la wanawake walipokuja, ilipokuja aya ya hijab, nadhani ni ya ayuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Al aya iliposhuka aya hii au aya ya hijab, alitoka mtu katika wanaume katika kikao kile cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akikimbia mbio akaenda huko kwa mtaani, akatoa taarifa kwamba umeshuka aya ya hijabu yasema hivi. Wanawake wakafahamu kwamba hala tutakiwa sisi tuvae majalabib, tuteremshe nguo zetu, tuteremshe mashungi yetu, tujifunike sisi, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika majlisi ile ile, hajaondoka na masahaba zake, tayari wanawake huko washapasua nguo zao, washaitengeneza kuwa ni hijab, wamevaa. Mitaani watu wanaonekana, wakina mama wamevaa nguo zao, wameteremsha majalabibi yao, wamerudi, wamekuwa katika lile ile hijabu ya kisheria ambayo sasa Uislamu imetaka wanawake wavae hivyo. Hapo hapo hakuna kusubiri. Leo wewe ukiambiwa suala la dini, sema taratibu bwana, si bado wewe utaka mambo yote? Kwani wewe una umri wa miaka mingapi baada ya leo? Umebakisha pumzi ngapi? Una uhakika kwamba utaendelea kuishi mpaka hapo utakapotaka kubadilika, kwamba mwakani insha Allah utaanza kuvaa hijab ya kisheria? Sasa na hijabu ya kisheria yaelezwa kwamba mwanamke wa Kiislamu avae vipi. Huu ni mfano tu katika jambo moja, lakini kuna mambo mengi ambayo takiwa sisi tuingie katika amali. Ukishajua tufanyie kazi kwamba huu ni wajibu juu yangu mimi mwanamke wa Kiislamu, natakiwa nifanye hivi, ufanyie kazi hapo hapo, wala usisubiri. Hii ni sunna, natakiwa tufanye hivi, fanya, usirudi nyuma. Ndiyo maana ya ilmu na amali. Na ushajua, lingania, fikishe kwa watu kwa uzuri kabisa, wafikishie wenzako kwa uzuri kabisa, waelewe, waeleweshe watu, usiwalaumu tu kwanza, waeleweshe kwamba dini yataka moja, mbili, tatu, tusifanye hivyo. Umeshindwa kumwelewesha, basi mwite aje kwenye darasa, akae asome. Kama kuna mauidha mazuri umesikia kwamba haya anaweza kumfaa fulani, mpelekee, tumia njia hiyo, sikiliza haya, pengine maneno ya haki yakamwingia na yakamsaidia maneno yale, na wewe utapata ajili katika hilo. Lakini pia kulazimiana sabri katika yote haya, subra na uvumilivu. Elimu inataka uvumilivu, si jambo sahali ukaona kwamba ukija darasa utakuta mambo yote yako sahali, ukiambiwa tukisomeshwa tuwaelewa, la, pingine ukasomeshwa kama ni Qur'ani ulimi wako hauko sawa, mwalimu akakukemea, si hivyo kile unaposoma waambiwa sivyo. Sasa jamani, mimi nifanyaje? Kila nisomavyo naambiwa sivyo, nitafanyaje? Ni basi la subiri, fanya subra, unapata ujira mbele ya Allah jalla waala. Vile unapokuwa upata tabu kwenye kusoma, upata ajiri kama utasubiri. Umekutana na udhia kwa wenzako ulionao katika darsa, wanafunzi wenzako, umekuta jambo halifurahishi, fanya subira, vumilia. Mbona wasubiria mambo mengine? Fanya subira katika ilmu, hivyo hivyo katika amali. Wewe ushazoea tabia fulani na mambo fulani ndio wepesi kwako, lakini leo waambiwa hivyo sivyo, sawa ni hivi. Fanya subira katika kutekeleza haki, fanya subira, uvumilie, uache batil, fanya subira juu ya taa, fanya subira juu ya kutekeleza, ya kuacha maasi, fanya subira juu ya misiba na mitihani mbalimbali itakayokusibu. Sabra, lingania katika haki, na unapolingania wasbir ala ma asabak, fanya subira kwa yatakayokupata, kwa sababu utakutana na mambo mengi ya kukuudhi. Mama ni mlezi, ndio nafasi yake katika Uislamu, na nafasi ya ulezi sio siku nne wala siku tano wala wiki wala mwezi. Hili linafahamika tangu mtoto amezaliwa mpaka amekuwa mtu mzima, kama ni mtoto wa kiume mpaka afikie sasa baligh na afikie wakati wa kutaka kuoa. Mama bado ana nafasi ya kumlea mpaka atakapoondoka katika mikono yake. Hata kama ameoa, bado mama ana nafasi ya kutoa nasaha kwa mtoto wake na kumwangalia vizuri mtoto wake na kuangalia mwenendo wake maadamu yuko hai mama huyo au mtoto huyo. Na kama ni binti, basi watoto wa kike ndio tunu ya kike katika Uislamu, ni hiba ya Allah jalla wa ala. Yahabu man yashau inatha wa yahabu man yashau dhukur au yuzawijuhum dhukurana wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima Allahu almusta'an. Kwa hiyo watoto wa kike wanahitaji sana malezi ya mama zao. Hapo ndio mahali penye matatizo makubwa. Wewe mlee binti yako katika malezi ya Kiislamu, mfundishe adabu, awe na haya na heshima. Watoto wa kike wamekosa haya kwa wakati wa sasa, watu wamekosa haya kwa kiwango kikubwa mno, na hizi smartphones zilizokuwa zimeingia zikawa mikononi mwa watoto wa kike imekuwa ni balaa, wanafanya mambo ya ajabu. Wafundisheni haya watoto, wafundisheni khaufu min Allah. Kwa mama na nafasi hiyo, kazi ni nzito, si kazi sahali. Wanaokaa kwenye mitandao wakakesha huko wakajirekodi wakafanya, watoto wa kike wamekosa haya kama vile hawana wazazi wa kuwalea, au kama vile wazazi wao si Waislamu. Tuna hawa hawana baba, hawana mama, mama zao wako wapi? Hawakuwafundisha kwamba hizi ni akhlaq saqita, mambo machafu haya haipaswi kwa mwanamke wa Kiislamu, haifai kwa binti wa Kiislamu kuwa hivi. Lakini nafasi hii kina mama wameitupa, umeshindwa kuichukua kuifanyia kazi, jamii imejitwika nafasi hiyo, wakawaharibu watoto wa Kiislamu. Dhima na lawama itarudi kwa kina mama, kwa sababu wameacha jukumu lao. Huko Ulaya wakina mama wanaingia kwenye kazi, watoto hawawalei. Sasa matokeo yake imekuwa watoto wanalelewa na serikali au wanalelewa na watu wa mitaani, hawana huruma na wazazi wao, kwa sababu hawakuwalea, hawaheshimu wazazi wao, hawajui nafasi za wazazi wao. Mambo hayo ndio yanayoletwa katika nchi zetu. Sasa tusiyakubali, tusiyakubali. Wakina mama, chukueni nafasi zenu na makana yenu mliopewa na Uislamu wa kuzisimamia nyumba na watoto wenu, chukueni nafasi hizo na mtapata ujira mkubwa mbele ya Allah jalla waala. Mmeandaliwa mema mazito kabisa, makubwa makubwa, mambo mazuri makubwa makubwa mbele ya Allah jalla waala, na hakuna kitu chenye thamani kama aljanna. Maisha ya dunia si kitu chochote, ni maisha ya kupita, na hayana kudumu, tuko katika safari ya kuelekea kwa Mola wetu akhira. Kwa hiyo tutengeneze akhira yetu, na katika njia nyepesi za kuzifanyia kuzifanya ni haya ya wajibu tuliowekewa na Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa muda umeshakwisha, itaishia hapa mimi, na hizo ndio nasaha zangu kwenu. Allah awafikishe, aniwafikishe pamoja na mimi na nyinyi mnaonisikiliza, atujalie kuwa ni watu wenye kuyasikia maneno na kuyafuata yaliyo mazuri, azitie ulaini nyoyo zetu zilainike tunapokuwa tunakumbushwa juu ya aya za Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ndio sifa ya waumini.